وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. تنندليا من أحكام الجنائز كتابك تنديكوا الشيخ محمد نصر الدين الألباني. Natuko katika mlango as-salatu ala al-mayyit, na tunazungumzia juu ya habari ya wale ambao sheria ya Kiislamu imewapa haki ya kusaliwa. Tukapikia katika huyu ambaye amekufa katika mji ambao hakuna Waislamu wa kumfanyia mambo ya Kiislamu. Tukasema ya kwamba wakipata habari Waislamu wa mji mwingine kuwa kuna mwenzao amekufa katika mji ambao hakuna Waislamu wa kumfanyia mambo ya mazishi Kiislamu, Waislamu wa mji mwingine wana haki ya kumswalia swala ya maiti ambayo huitwa salatul maitil ghaib, kama alivyofanya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mfalme wa Habash wa wakati huo An-Najashi, au kwa jina lake kujulikana Afhama wa kabila la An-Najashi. Tulipokuwa tukizungumzia habari hii, tukasema ya kwamba hili jambo kwa hakika wako maulamaa wamelitaja kuwa ni khasun, ni khususia peke yake kwa jambo hilo kufanyiwa Najashi, kama tutaviona baadaye tutapoendelea na ahkamu jinai. Lakini kwa kuwa jambo lenyewe ni hasu, tukasema ya kwamba hebu tupate kidogo taarifi, huyu Najashi ni nani, nini kilitokea hata mtume akapewa habari juu ya kifo chake, kuteremka Jibril kumwambia ya kwamba Afhama kule amekufa, na mtume akawapa amri masahaba watoke wende pahala pa kuswalia majeneza, waswalie swala ya maiti al-ghaib. Huyu Najashi ana habari gani muhimu? Katika darsa tuliyoiwacha ya ahkam al-jinayat, tulikuwa tukizungumzia juu ya habari ya tukio lilotokezea kwa Waislamu waliofanya hijra ya mwanzo kwa amri ya mtume kwamba wakimbilie kule Habash, kwamba huo ni mji wa amani. Mtume kapata habari kwamba hata mfalme wake ni mzuri, akawaambia Waislamu kimbilie kule. Tukaona baadaye kama Makuraishi wa Maka walipoona kwamba Waislamu wale wachache walioamini wamepata pahala pa kupumzika, wamenusurika na mateso yao, wakatoa ujumbe wa watu wawili, mmoja wao akiwa ni Amr bin al-As pamoja na mwingine bwana Abdullah bin Abi Rabi'a, wakenda kule kutia fitna na wakawashawishi mapadri. Mapadri wakubali baada ya kupokea zawadi nyingi za ngozi ambayo ni adimu kupatikana Arabuni, isipokuwa kwa Maka tu peke yake kati ule, na zawadi nyingine nyingi wakazikusanya kwa ajili ya mwenyewe hasa An-Najashi. Lakini fitna ile ilipokwenda kwa Najashi, Najashi aliwaita Waislamu wale, akataka kujua itikadi gani walionayo, ugomvi gani uliotokezea kwa watu wao kule Maka hata ikabidi kukimbilia pale. Basi akawa msemaji wa Waislamu ni Sayyidina Jaafar ibn Abi Talib, yeye akawa ndiye msemaji, akaeleza kama tulivyoona katika darsa iliyopita. Alipokwisha kujieleza kuhusu nini itikadi yao, tunaendelea. Faqala lahu an-Najashi, mfalme Najashi akamwambia Jabir, akamwambia Jaafar, hal ma'aka bima jaa bihi anillahi min shay, nimesikia maelezo yako unayoeleza, lakini kiko chochote ambacho amekuja nacho huyo mtume wenu kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Faqala lahu Ja'far, Sayyidina Ja'far akajibu na'am, kipo kitu, si kama tumeamini kibubusa kwamba anachokisema Muhammad tumekubalia hivyo hivyo, bali anasema maneno maalum, maneno yale yamechangaza sisi, maneno yale yanaonyesha kwamba ana elimu kubwa ndani yake. Msemaji wake lazima awe mwenye kujua kila kitu, kwani Muhammad wanazungumza habari ya mbingu, wanazungumza habari ya ardhi, wanazungumza mambo chungu nzima, na yeye mwenyewe tunamfahamu kwamba hakusoma pahala. Kipo kitu kaja nacho kutoka Mwenyezi Mungu. Faqala an-Najashi, mfalme Najashi akasema, faqara'ahu alayya, basi kama kipo kitu hicho kisome juu yangu, hebu nisomee. Faqara'a alayhi sadran min kaf ha ya ain sad. Jaafar kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu akamsomea kile kiini cha surat Maryam kilichopo katika surat Maryam iliyoanzia kaf ha ya ain sad. Na kwa kuwa Najashi alikuwa ni mnasara ambaye mfuasi wa dini aliyokuja nayo Nabii Isa, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Jaafar pale Mwenyezi Mungu akamwafikia kukisoma kile kipande kilichohusiana na itikadi aliyonayo yule Najashi, akamsomea kipande kuhusu namna gani amekuja duniani Nabii Isa, kama Qur'ani ilivyoweka wazi bayana mambo hayo. Mwenyezi Mungu anasema wadhkur fil kitabi Maryam. An-Najashi alikuwa akifahamu ile lugha ya wazi wazi ya Qur'ani, ingawa alikuwa si Mwarabu, lakini alikuwa anafahamu vizuri Kiarabu. Maneno hayo yanaanzia kumbusha umma Muhammad yaliyomo ndani ya kitabu kuhusu habari ya huyo bibi Maryam. Idh intabadat min ahliha, kumbuka pale alipojitenga kutokana na watu wake, makana sharqiya, akawa yeye anaishi upande wa mashariki ya Baitul Muqaddas, akajitenga kabisa, mbali kabisa, haendi mwanamume huko, yeye ni mtawa albatul, tokea amelelewa na Nabii Zakaria, amelelewa kwa malezi yenye heshima kubwa sana, malezi ya kiutume, na kwa hivyo akakulia heshima kubwa. Alipokuwa mtu mzima akawa yuko peke yake na mambo yake ya utawa, fattakhadhat min dunihim hijaban, akajifanyia huko kinyume nao wanaume kizuizi cha pazia, hakuna mwanamume anaomuona huko. Fa arsalna ilaiha ruhana, Mwenyezi Mungu anasema basi sisi tukampelekea roho wetu mjumbe Jibril kwa sura ya binadamu. Fatamathala laha basharan sawia, akamithilika kwake yeye Maryam kiumbe mwanamume aliyesawa sawa mwanamume kamili katimia, naye alikuwa ni malaika Jibril. Kumuona bibi Maryam malaika yule qalat, akasema kumwambia inni a'udhu birrahmani minka, hakika mimi najilinda kwa yule mwenye rehema nyingi kutokana na wewe, huku hajapatapo kuja mwanamume kunipeleke. Vipi umejitoma namna kama hiyo? In kunta taqiya, ikiwa wewe ni mtu mcha Mungu, basi ninakutangulizia kukutajia kwamba mimi najilinda kwa rahmani. Qala, yule malaika akamwambia innama ana, hakika mimi kuingia huku sikuingia kwa amri yangu, sikuvunja hishma, isipokuwa mimi bibie ana rasulu rabbiki, mimi ni mjumbe wa Mola wako na nimetumwa hapa kwa kazi maalum. Li ahaba laki ghulaman zakiya, ili nikupatie wewe mtoto wa kiume mtakatifu. Qalat, bibi Maryam akasema anna yakunu li ghulamun, kwa namna gani mimi nitakuwa na mtoto mwanamume, na ilhali zile sababu za kumpata huyo mtoto kwangu bado hazijafanyika. Walam yamtasni basharun, na wala hajanigusa mwanamume yoyote, sijaolewa, kwa njia gani nitampata mtoto huyo. Walam aku baghiya, na wala mimi sikuwa mwenye tabia ya uasharati. Imdilis qala, Jibril akamwambia kadhaliki, hivyo hivyo mama, nimetumwa na Mola wako. Qala rabbuki, ndivyo alivyosema Mola wako. Huwa alayya hayyinun, anasema juu ya jambo hilo juu yangu ni jepesi, yani juu yake Mwenyezi Mungu jambo hilo rahisi sana. Walinaj'alahu ayatan linnasi, na anasema Mola wako, na ili tulijaali jambo hili iwe ni dalili kwa watu wote. Wa rahmatan minna, na ni rehma kwetu sisi. Wa kana amran maqdiya, na ikawa ni jambo ambalo limekwisha katwa uamuzi wake. Kwa hivyo sasa, bibi Maryam, mimi tulia nikupulizie kwenye nguo yako, kwenye kwapa yako, nipulize amri ya Mwenyezi Mungu na itakuwa hivyo. Baada ya kumtosheleza kwamba yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, bibi Maryam akawa na maneno mengine, li ahaba laki ghulaman zakia, na akamwambia kwamba jambo hilo wakana amran maqdiya, na limekuwa ni jambo ambalo limekwisha katwa hukumu yake. Fahamalathu, kwa amri hiyo hiyo, kwa upepo huo huo uliopuliziwa na Jibril, basi akaibeba mimba bibi Maryam. Na Jashmi yuko pale kimya anasikiliza ile habari, anaijua matokeo yale ndiyo hakika yaliyoelezwa katika vitabu vya awali vya Taurati. Yaliyokuja mengine yalikuwa ni uzushi mtupu, kwamba Isa mwanawe Mungu, kwamba Isa yeye ni Mungu mwenyewe, kwamba yule ni Roho Mtakatifu. Anayajua vizuri na Jashi, na itikadi sahihi aliyonayo ni yale ambayo anaeleza Jaafar kutokana na Qur'ani ile. Kimya katulia pale, na tayari kachukua machozi sana mlenga lenga, na wale mapadri waliokuwa wameitia fitna ile sasa wanakuwa wanahangaika nafsi zao, kwa sababu waliambiwa na makureshi wawili wale waliotumwa kule Maka, tahadharini mapadri, msimpe nafasi na Jashi kusikiliza kwa Uislamu chochote kile. Mkimpa nafasi ya kusikiliza maneno mawili matatu tu, huyu na Jashi ataelewa mambo yalivyo. Kwa hivyo akapata uwanja na Jashi, hakukubali kusikiliza ushahidi upande mmoja, akawaita na Waislamu waeleze. Sasa akabaki kimya anasikiliza habari inavyokwenda. Anaambiwa fahamalathu, bibi Maryam akaibeba mimba hiyo. Fantabadhat bihi, na alipokusha kubeba tu mimba hiyo akajitenga kabisa na watu wa mji ule, makana mkasia, akasafiri akenda pahala pa mbali Bethlehem. Akaona maana yake itakuwaje, watasema nini, watu ndo watu wataniangushia daraja yangu, watamtukana, anawajua Mayahudi walivyo, watamsema vibaya, hukuolewa, kajidai utawa. Je, mbona sasa ana mzigo kabeba? Basi akajitenga fahala mbali kabisa huko huko huko alipokwenda. Faajaa almakhadhu, ukamjia uchungu wa uzazi. Qalat, akasema bibi Maryam, ulipomjia uchungu wa uzazi, ya laitani mittu qabla hadha, ya laiti mimi ningelikufa kabla ya kukutana na haya. Wa kuntu, na nikawa mimi nafsiyan mansiya, ni wa kusahaulika moja kwa moja. Alipokusha kuzaa tu, fanadaha min tahtiha, akamlingania yule aliye chini yake, au kiraa nyingine fanadaha man tahtaha, akasema naye yule aliye chini yake. Na kauli ziko mbalimbali hapo, lakini ile yenye nguvu ni Nabii Isa mwenyewe kwa muujiza wa Mwenyezi Mungu aliyesema uchangani kuanzia hapo. Akamwambia, mama yangu, unapata taabu sana kuhusu mimi, mimi ndo nimekuwa kukutia aibu. Unasema ya kwamba laiti ungelikufa kabla ya kunzaa mimi, na ukawa kusahaulika moja kwa moja, basi mimi mama nakwambia, Allah tahzani, ondosha huzuni zako, usihuzunike. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki, kwanza kabisa ameshajaalia mola wako tahtaki, chini yako. Angalia kwa muujiza wa Mwenyezi Mungu sasa hivi, angalia hicho kitu kilikuwa hakipo, saria kuna mto wa maji chemchemu hapo, angalia kwanza, burudika nafsi yako. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki saria wa huzzi ilayki, na ujitikisie kwako mama, bijiz'in nakhla, hichi kigogo cha mtende, tusaqita alayki, nitakuangukia mama kwako wewe, rutaban jaliya, tende zilizokuwa rutub hazijakauka zikawa kama hizi tunakula sisi, rutaban, tende mbichi, lakini tayari itakulika, jaliya, ambazo ni nzuri mno. Bibi Maryam akafanya kama alivyoambiwa na mwanawe. Baada ya hapo Nabii Isa akamwambia mama yake, fa imma tarayinna min albashari ahadan, na endapo mama utakutana na binadamu yoyote na akakuhoji juu ya habari ya mwanao mimi, akataka kutukane wewe kwamba umezini, fa imma tarayinna min albashari ahadan fakuni, mjibu tu moja kwa moja, mwambie inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi kwa hakika nimenadhiria kwa Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi kufunga saumu, falan ukallimu alyawma insiya, kwa hivyo mimi sitosema maneno yoyote machafu na mtu yoyote, badili yake wewe niashirie mimi, toa ishara kwangu, niashirie kwamba mambo yote atajibu huyu, mimi nitakujibia. Falan ukallimu alyawma insiya fa atat bihi qaumaha tahmilu, basi Bibi Maryam akapata nguvu kwa kuona kwamba muujiza wa Mwenyezi Mungu upo kwangu na nitashinda. Akawaendea watu wake hali ya kuwa kambeba mwanawe mchanga, na watu kwa siku kadhaa pale wakumuona, wanaulizana, hawajui habari zake, kimya kimekuwa kikubwa. Alipoingilia ghafla kambeba mwanawe, mara tu Mayahudi kumuona, qalu ya Maryamu laqad ji'ti shay'an fariya, wakaanza kumvamia kwa maneno makali, wakamwambia, ewe Maryam, kwa hakika umelileta jambo ovu lililopita mpaka, umetuaibisha sisi Mayahudi sote. Ya ukhta Harun, ewe nduguye Haruni kwa uchamungu, si kama ndugu yake pamoja mmoja, ndugu kwa upande wa kabila za kiuchamungu alizokuwa nazo. Ya ukhta Harun, ma kana abuki mraa sawin, hakuwa baba yako ni mtu mchafu ambaye anatambulikana kwa tabia hii, labda umerithi kwa baba yako. Kwa upande wa babani kwako hakuna kitu kama hicho. Wa ma kanat ummuki baghia, na vile vile hakuwa mama yako vile vile ni mtu baghia, malaya, mtu asharati, mtu ambaye muovu, hakuwa mzinifu. Wewe umerithi wapi tabia hii? Umetujia na kitoto hujaolewa Maryam? Fa asharat ilayhi, yeye kama alivyoagizwa akamwashiria kwamba maneno yote yatajibu. Qalu, hapo ndipo alipozidi kumdhamia zaidi, akamwambia, kaifa nukallimu, vipi atatusemesha sisi mankana fil mahdi, yule ambaye yuko katika kulelewa, ule maisha yake yako mikononi mwa watu. Sabia, mtoto mdogo kabisa ndio kwanza azaliwe. Kala, kwa amri ya Mwenyezi Mungu Nabii Isa hapo akasema utotoni, bali utangani kabisa, inni abdullah, ndiye mimi mja wa Mwenyezi Mungu, mimi si Mungu mwenyewe, mimi si mtoto wake Mungu. Inni abdullah, mimi ni mtumishi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu. Nabii Muhammad anasema alayhi salatu wasalam, ahabbul asma'i ila Allah ma ubida wa ummida, katika majina mazuri zaidi ya watoto kupewa na wazee wao ni yale majina ambayo yamewekewa uja wa Mwenyezi Mungu ndani yake, kama anavyojitaja Nabii Isa mbele ya Wayahudi, inni abdullah, mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu. Na yamekuwa ni majina mazuri sana mtu kuitwa jina ambalo limewekewa utumishi wa Mwenyezi Mungu au utumishi wa sifa ya Mwenyezi Mungu miongoni mwa majina yake, kama vile Abdurrahmani, mja wa Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi, Abdurrazzaqi, mja wa Mwenyezi Mungu mwenye kuruzuku, Abdul Aziz, mja wa Mwenyezi Mungu mwenye sifa ya kuwa na nguvu, Abdul Halim, Abdul Hamid, Abdul Tawwab, Abdul Rauf, wa hakadha. Ahabbu al-asma' ila Allah. Akajitaja Nabii Isa kwa majina matukufu mno. Inni abdullah, haoni kinyaya kuitwa yeye mtumishi wa Mwenyezi Mungu kama wanavyojidai Manaswara na Mayahudi. Sisi tunaona haya, tunaona aibu, tunaona kinyaa kumwita mtu kama yule kama ni mtumwa wa Mungu. Yeye mwenyewe haoni haya. La yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillah, haoni kinyaa mtakatifu mwana wa Maryam kwamba yeye awe ni mtumwa wa Mungu. Wala malaikatu mukarrabun, hata malaika walokurubishwa mbele ya Mwenyezi Mungu hawaoni kinyaa kwamba wao ni watumwa wa Mwenyezi Mungu. Waman yastankifu an ibadatihi, na yoyote mwenye kuona kinyaa kwamba yeye ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu, fasa yahshuruhum ilayhi jamia, basi na aone kinyaa, Mwenyezi Mungu atawakusanya kwake siku moja wote na atawaonyesha kwa kitabu. Nabii Isa haoni kinyaa, bali ni fakhari kwa mtume yote yule ukimwita Abdullah. Nabii Muhammad anasema la tukuruni, msinisifu mimi kwa sifa nilokuwa sina, kama akarati nasara ibn Maryam, kama walivyomsifu manasara mwana wa Maryamu mpaka akafika kumwita Mungu au mwana wa Mungu au sehemu tatu ya Mungu. Inni Abdullah, qulu Abdullah, mimi Muhammad ni mtume wa Mungu, semeni kama Muhammad ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu tu, basi kwangu mimi ni fakhari kubwa sana. Kala inni abdullah, Nabii Isa akasema uchangani, hakika mimi ni mtumwa wa Mungu. Na jashi yuko pale anaisikiliza habari ile, machozi yanamlenga lenga, sasa yamekuwa mengi hawezi kuyazuia. Atani alkitaba, Nabii Isa anasema Mwenyezi Mungu atanipa mimi kitabu, na imekuja kwa sigha ya madhi kwamba hivyo ndivyo itavyokuwa kwa mtu mzima. Waja'alani nabiyan, na ameshanijalia mimi kuwa ni nabii, nitapokuwa mtu mzima mimi ni nabii, nitaongoza watu katika kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Waja'alani mubarakan, na ameshanijalia mimi Mwenyezi Mungu Mola wangu kuwa ni mwenye baraka nyingi, ainama kuntu, popote nitakapotokezea kuwepo duniani. Wa ausani, na akaniusia Mola wangu bisalati, kwa jambo la sala, wa zakati, na kutoa zaka, hayo mambo niyafanye maadumtu haya, kwa muda wa kudumu kwangu kuwa hai. Wa barram biwalidati, na vile vile Mola wangu akanihusia kumfanyia mema huyu mama yangu alionizaa, mwisho wa wema wangu jitahidi. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya, na katu Mola wangu hakunifanya mimi kuwa ni jabari shaqi ambaye ni muovu. Dhalika Isa ibn Maryam. Kisha baada hapo Mwenyezi Mungu anasema huyo ndio Isa mwana wa Maryam, namna gani kazaliwa. Na hapa Qur'ani ilikueleza ndivyo qaula al-haq, ndilo neno la ukweli, alladhi fihi yamtarun, ambalo wao walokuwa na itikadi kwamba Isa ni mtoto wa Mungu au Isa Mungu mwenyewe, wanafanya shaka hadi jambo hilo. Ma kana lillahi, Jaafar anaendelea kumsomea Najashi pale, na maaskofu wameinama. maaskofu machozi yao sasa hayazuiliki, yameroanisha vile vitabu walipokuja navyo pale. Walipoitwa maaskofu, wameambiwa chukueni na vitabu vyenu vya asili. Vile vitabu vya asili pale wamevikunjua, yale anayosema Jaafar ndivyo wanavyoyaona waziwazi. Basi machozi yaliroanisha kurasa za vitabu, ikawa havisomeki vitabu vile. Dhalika Isa ibn Maryam qawla al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin. Haiwi, haikupata kuwa na wala haitokuwa kwa Mwenyezi Mungu kujifanyia mwana. Subhana, ametakasika Mwenyezi Mungu na kila sifa iliyokuwa hailaji kwake yeye, na moja katika sifa hizo ambazo hazifai kwa Mwenyezi Mungu ni kuwa na mtoto. Subhana, ma kana lillahi an yattakhidha min waladin. Subhana, idha qada amran, anapoamua jambo Mwenyezi Mungu liwe. Fa innama yakulu lahu kun, hakika husema kuliambia jambo hilo kuwa, fayakun, na likawa. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Nabii Isa akaendelea kumalizia maneno yake akasema, na hakika Mwenyezi Mungu ndiyo mlezi wangu mimi na nyinyi pamoja, basi mwabuduni peke yake na sio mimi mnifanye kuwa ni Mungu. Hadha siratun mustaqim, hii ndiyo njia iliyonyooka. Jaafar alipomaliza kumsomea Najashi, sabaka pale pale Najashi akaangua lio, hakustahimili akalia sana. Kwani muda wote yule anaposoma yule Jaafar alikuwa machozi mlengalenga, alipofika hapa basi naam, sabaka wallahi Najashi anasimulia habari hii bibi Ummu Salama radiyallahu anha, anasema alilia na apa kwa Mungu Najashi, hatta ikhdallat lihiyatuhu, mpaka zikarowana ndevu zake, wabakat asaqifatuhu, na wakalia vile vile maaskofu wake aliyowaita pale hadhara, kwenye hadhara ile, hatta akhdalu masahifahum, mpaka wakarowanisha nini misahafu yao ile, sahifa zao zikawa zimerowana machozi zote. Hina sami'u ma tala alayhim, wakati waliposikia kitu gani aliwasomea Jaafar ibn Abi Talib kutoka na Qur'ani yaliyohusu mambo ya Bibi Maryam na mwanawe Nabii Isa. Thumma qala lahum an-Najashi, kisha an-Najashi akawaambia Waislamu wale, inna hadha, kwa hakika haya uliyosoma, walladhi jaa bihi Isa, na yale aliyokuja nayo Isa hasa yeye mwenyewe, la yakhruju min mishkatin wahidatin, wallahi yanatoka katika shubaka moja, sektri moja, pahala pamoja, na kama kuna mambo mengine basi yamezuliwa na watu. Mimi ninakwambieni ya kwamba ulichokisoma hapa wewe Jaafar na kile ambacho amekuja nacho Nabii Isa ibn Maryam, la yakhruju min mishkatin wahida, wallahi yote hayo yanatoka katika shubaka moja. Intalika, nyinyi makureshi wawili mliotumwa kwenu, akaogeukia ghafla pale kina Amr ibn al-As, akawaambia ondokeni mbele yangu, fala wallahi usallimuhum ilaikuma, na apa kwa Mwenyezi Mungu, hawa Waislamu wachache waliokimbilia kwangu baada ya kusikia haya walionayo, ikiwa haya ndio yamekumbanisheni, basi mimi nina apa kwa Mwenyezi Mungu sitowaachilia hawa kuwatelekeza muwachukue nyinyi kwenda kuwaadhibu. Wala yakadun, na wala hawakurudii kufika stage hiyo ya kuingia mikononi mwenu, hawakurudii kabisa, na nyinyi wawili ondokeni mbele yangu. Hii ndiyo habari ya Najashi iliyomfanya mtume kifo chake akitolea tangazo ya kwamba amekufa mja mwema katika ardhi ya Habashi. Simameni Waislamu, twende tukaswali salatul maitil ghaib, tukaswalie sala ya maitil ghaib. Maulama wamesema jambo hilo ni khasun kwake yeye, na wako waliofanya kuwa ni sunna hiyo, kama tutavyoona tutakapoendelea na ahkamu janaiz. Lakini qalat, mambo hayakuishia hapo. walipofukuzwa watu wawili wale Makureishi, baada ya Jaafar kusoma kipande kwenye Qur'ani, anaendelea kusimulia Bibi Ummu Salama kwa kusema, falamma kharaja, walipotoka Makureishi wawili wale, min indihi, mbele yake Najashi, qala Amr ibn al-As, akasema bwana Amr ibn al-As, wakati huo hakusilimu bado, akasema wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, mimi la ati annahu ghadan, nitamwendea tena kesho Najashi, sijavunjika moyo kabisa. Na huko Maka hakurejeleki, hatuwezi kurejea sisi, watatuchinja Makureishi. Makadri wapeni mpeni zawadi Najashi, mnamzingia kabisa asisikilize chochote watasema Waislamu. Na sisi tumefeli, tumempa nafasi ya kusikiliza, ametoka machozi na mwisho ametoa statement kama ile, sisi hatuwezi kurejea kule, aibu kubwa. Kesho asubuhi mimi ninamwendea Najashi, bima astaasilu bihi khudaraahu, kwa jambo ambalo naliona ndilo la msingi litaloweza kuwagombanisha hawa Waislamu na yeye. Kiko kitu bado kibakia kidogo, sikasoma Jaafar habari ya Isa namna gani kadhalima, basi mimi nalo jambo la kuweza kuwafanya sahamu ya Isa hivi hapa, nitamwendea tena kesho tu. Faqala lahu Abdullah ibn Abi Rabi'a, yule mwenzake aliyepatana wote, Abdullah ibn Abi Rabi'a akamwambia, na anasema Bibi Ummu Salama, wa kana atqa ar-rajulain fina, yule kidogo Abdullah bin Abi Rabi'a alikuwa kidogo anaonekana kama anaelekea katika utu zaidi, ucha Mungu zaidi, ana huruma kidogo kuliko alivyokuwa yule Amr bin al-As. Akamwambia la tafal, kwa hakika usifanye hivyo, sisi turejee tu kwa vyovyote itakavyokuwa, turejee tukawaambia Makureishi kwamba habari imeshindikana, Najashi kakataa kuwatoa Waislamu, na tena fitna kama hiyo haikufalii tena, wewe usilete habari hiyo. Fa inna lahum arhaman, hawa bwana vijiti vilokuja huku bwana wana familia zao, wanawake wana watoto, wa in kanu qad khalafuna, hata kama ndio wamekwenda kinyume na sisi katika mambo ya itikadi, lakini mkae mkijua kwamba wana nasabu na sisi, ni ndugu zetu, jamaa zetu, tuna ndugu zetu wamekwenda kule, kuna jamaa zetu, kuna kila mmoja mtu wake, kwa hivyo tuwaache kama walivyo. Qala, lakini Amr ibn al-As akashikilia, wallahi la ukhbiranna, mimi naapa kwa Mungu kuwa nitakwenda kumpa habari Najashi, annahum, ya kwamba wao hawa Waislam, yazumuna anna Isa ibn Maryam abdun, wanajigamba ya kwamba Isa bin Maryam ni mtumwa kwa Mwenyezi Mungu. Tazama nyinyi Manasara alipokutukanieni, walipokutukanieni mtume huyu, walipokutukanieni huyu mtoto wenu ambao nyinyi mnamwita mtoto wa Mungu, hawa Waislamu wanamteremsha chini hadhi yake, wanamwita mtumwa, Isa mtumwa. Mimi hii fitna nitaona kuitia lazima. Thumma ghada alayhi min al-ghadi, kisha Amr ibn al-As akafika kweli kwa Najashi kwa pili yake, faqala lahu, na alipofika akamwambia, bwana mkubwa, nina neno bado nimesahau kwako. Akamwambia sema. Akamwambia, ayuha al-malik, ewe mfalme, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan azhiman, mimi nakwenda zangu, satufukuza hiari yako mwenyewe, lakini sisi tunakwambia mti na macho, kwa heri nakwenda zangu, lakini hawa Waislamu wanalo neno wanalisema kuhusu Maryam, kauli adhim kubwa mno. Fa arsil ilayhim, kama watakusadikisha hayo, wapeleka ujumbe uwaite mara pili. Fasalhum, waulize, amma yakuluna fihi, kuhusu Nabi Isa wao wanasema nini, waulize mwenyewe. Fa arsala ilayhim, an-Najashi kapeleka ujumbe kwao, akawaita, liyasalahum anhu, ili apate kuwauliza kuhusu habari ya Nabi Isa. Qalat, akaendelea kusimulia habari hii Bibi Ummu Salama, akasema kwa hakika ilipokuja ambe kuwa tunaitwa tena mara ya pili, walam yanzil bina mithluha qattun, kwa hakika kiroho kilitupiga sana, tukaona kama Quraishi bila shaka wameshamzunguka mzidi maarifa na jasho, haikupata kuteremka balaa yenye kutia hofu kwetu sisi kuliko wito huo mara mbili. Fajitama alqaumu, wakakusanyika pale Waislamu wote ili kufanya shauri kabla ya kwenda kwa mfalme. Thumma qala ba'dhum li ba'd, kisha wakasemezana baadhi yao kwa baadhi ya wengine, madha taquluna fi Isa ibn Maryam, habari iliyopo, ujumbe unasema kwamba anataka kujua Najashi tuna itikadi gani sisi kuhusu Isa ibn Maryam. Je, jamaa tukaseme nini? Na hawa ndivyo walivyo manasara, sharidika dini sasa, wanamuita Isa ni ibnullah. Sisi kwetu ndio tuna kauli kwamba Isa ni abdun. Je, tujinusuru nafsi yetu kwa kwenda kumwambia labda mambo ya uongo uongo na jashi kidogo hivi, tunusurike naye, au tukamwambie kama ilivyo? Idha saalakum anhu, ikiwa ndo atakuulizeni swala hili tukajibu nini? Qalu, Waislamu wakashikilia kusema, naqulu wallahi ma qala Allah, tutalisema, tunaapa kwa Mwenyezi Mungu lile lile aliosema Mwenyezi Mungu, hatuendi kinyume. Wama jaana bihi nabiyuna, na lile lile aliokuja nalo kwetu sisi mtume wetu, kainan fi dhalika ma huwa kainun, na liwe lolote, tukisema hivyo litakalokuwa, na liwe lolote. Madhali mtume katuambia, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wala yazalu arrajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa. Basi sisi tukasema ukweli ulivyo, tuogopeni, tukasema hivyo hivyo, Isa ni abdullahi. Falamma dakhalu alayhi, basi walipoingia kwake, qala lahum an-najashi, wakawauliza, hebu nambieni Waislam, madha taquluna fi Isa ibn Maryam, ati nyinyi mnasema nini kuhusu habari ya Isa mwana wa Maryam? Faqala Ja'far ibn Abi Talib, msemaji wa Waislam akawa yule yule mwana Ja'far, akasema, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, tunachokisema sisi kuhusu Nabii Isa ni kile kile ambacho amekuja nacho mtume wetu kuhusu Nabii Isa. Yakul, kwani mtume wetu anasema, huwa abdullahi wa rasuluhu, yeye Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mjumbe wake Mwenyezi Mungu, wa ruhuhu, na ni roho yake Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye aliyoitia tumboni kwa mama yake, wa kalimato, na ni neno lake tu Mwenyezi Mungu, lakun fayakun alqaha ila Maryama, ameniweka Mwenyezi Mungu neno hilo kwa bibi Maryam al-Azra al-Batul, aliyemtawa safi kabisa, ana makosa. Hatusemi sisi kwamba kafanya makosa yote Maryam. Hivi ndivyo sisi tunavyoitakidi kuhusu Nabii Isa. Fadaraba an-Najashi biyadihi al-ardh, Najashi baada ya kusikia maneno yale akapiga mkono wake kwenye ardhi, fa akhadha minha audan, alipopiga mkono kwenye ardhi akaokota kijiti, thumma qala, kisha akasema, wallahi, naapa kwa Mungu, ma ada Isa ibn Maryam, hakubakisha Isa mwana wa Maryam, mimma kulta hadha al-audu, kutokana na ulichokisema Jaafar, hata sehemu ya kijiti hichi, sawa sawa unavyosema wewe na vile ambavyo Isa kasema. Maneno yale yanazungumza mbele ya maaskofu ambao miongoni mwao wana itikadi nyingine kabisa kwa sababu ya Isa. Ulichokisema wewe Muislamu, basi hakubakisha kabisa Nabii Isa sawa sawa na unavyosema wewe, mfano kijiti hichi. Fatanaharat batariqatuhu, pale wakafedheheka vibaya sana mapadri haulahu mbele yake, hina qala ma qala, wakati alipoyatamka maneno yale, na wengine wakaanza kumtuhumu vibaya. فقال النجاشي كوانبيا وإن نخرتم نهاتا كما نبيو مهماتي حتى كما نجينا مفذهيكا نمنون كما نبيو المفترين مسوسي نمتكانا بس والله اذهبوا ممن نسينا كما نباني نيني وإسلام فأنتم سيوم بأرضي نيني واتم كتك سلام كوني أرضيانو من سبكم na yoyote atakaye kutukaneni gharima ataingia kwenye mashaka makubwa. Man sabakum gharima, atakaye kutukaneni ataingia kwenye mashaka makubwa. Thumma ma'ubu, mimi sipendelei kabisa, annali dabirun min dhahabin, labda mimi nipewe mlima wa dhahabu, wa anni adhaitu rajulan minkum, ili nipate kumkudhi mtu mmoja miongoni mwenu. Sipendelei kupewa mlima wa dhahabu kwa sababu ya kumkudhi mtu mmoja tu miongoni mwenu, sipendelei. Ruddu alayhima, na kuanzia sasa hivi hawana adabu wale wajumbe wawili na Quraishi, nasema warejesheni wenyewe hadaya huma, zile zawadi zao walizomletea mimi, fungeni fungeni ngozi zao zote kwenu wenyewe. Rudu alayhima hadayahuma, warejesheni wenyewe zile zawadi zao. Fala hajata li bihima, mimi sina haja nao tena, wao wala zawadi zao zile. Qalat, akasema bibi Umu Salama, fakharaja min indihi, wakatoka wajumbe wawili wa Quraysh mbele yake Najashi, makubuhina, nyuso zimeinama chini, wamedhalilika, wamefedheheka, mardudan alayhima ma jaa bihi, huku wakiwa wamerejeshewa vitu vyote vile ambavyo walivitoa kama ni rushwa kumpa Najashi. Wa aqamna indahu, na sisi Waislamu tukabaki kwa yeye Najashi, bi khairi darin ma khairi jarin, kwenye mji uliokuwa bora sana na kwenye ujirani uliokuwa mzuri kabisa kabisa. Hii ndiyo habari ya Najashi. Kwa hivyo kumbukumbu iwemo kitwani unapozungumziwa habari ya mtume kutoa amri kwa Waislamu juu ya kifo cha Najashi, kuwe kuna kumbukumbu angalau huyu kwani alikuwa ni nani, kilitokezea nini, mtume anathibitisha vipi Uislamu wake huyu. Haya ndiyo mambo hasa yanayotokezea kwake. Tunarudi sasa katika ahkamu jinais, katika mlango wetu ule wa wale ambao sheria imewapa kusudiwa, ikiwemo hii tumesema asabiu ukurasa wa 79. Narejea kidogo tu pale, nitakuta kuna mbele. Tumesema kwamba man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alayhi, mwenye kufa katika mji ambao hakuna ndani ya mji huo kumsalia yeye Kiislamu, salat al-hadir, ile swala inayojulikana ya hadir, ile ndio mbele. Fahadha yusalli alayhi ta'ifatun min al-muslimina salat al-ghaib, basi huyu watamswalia kikundi cha Waislamu swala ya yule ambaye hayupo mbele yao. Li salati an-nabi, kwa ajili ya sala ya mtume ala Najashi, kumswalia Najashi. Wa qad rawaha jama'atu min ashabihi, na kwa hakika wamesimulia jambo hilo kikundi cha masahaba wake. Yazidu ba'dhum ala ba'd, wa nazidiyana ba'd yao kwa wengine, namna gani walipokea habari hii. Wa qad jama'atu ahadithahum, al-Albani anasema nimekusanya hadithi zao, fiha jambo hili, thumma suqtuha, kisha nikajitunga mimi, fi siyaqin wahidin, katika mtiririko mmoja wa maneno, takriban lilfaidati, kwa ajili ya faida. Wasiyaqu li hadithi Abi Huraira, na hayo tukayasoma kama ilivyo, ni kwamba mtume, inna rasulallahi, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu, naa linnasi, aliwatangazia watu, wa huwa bil Madina, na yeye akiwa yuko Madina akawatangazia Najashia, ambaye tujulikana kwa ashama sahibu al-Habasha, fil yawm alladhi mata fihi, katika ile siku ambayo alikufa Najashi. Qala, mtume akasema, inna akhan lakum, hakika huyu ndugu yenu kadimata, amekufa. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine mata al-yawm abdun lillahi salihun, amekufa siku ya leo mja wa Mwenyezi Mungu ambaye ni mwema. Bi ghairi ardhikum, kwenye ardhi isiyokuwa yenu nyinyi Waislamu. Faqumu fasallu alayhi, basi simameni mumsalie juu yake. Qalu, masahaba waliuliza, man huwa, ni nani huyo? Qala, mtume akajibu, an-Najashi, ni mfalme Najashi. Wa qala, na pia mtume akasema, istaghfiru li akhikum, mtakieni maghfira ndugu yenu. Qala, anaendelea kusimulia Abi Huraira, fakharaja bihim ila al-musalli, akatoka nao mtume masahaba mtaa kwenye pahala pa kusalia. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine imekuja al-Baqia, thumma taqaddama, kisha mtume akatangulia mbele, fasaffu khalfahu, na masahaba wakajipanga safu nyuma yake, safaini safu mbili. Qala, anaendelea kusema Abu Huraira, fasaffafna khalfahu, basi tukajipanga nyuma yake, kama yusaffa ala almayiti, kama zinavyojipangwa safu kwa maiti. Wasallaina alaihi, na tukamsalia Najashi juu yake, kama yusalla ala almayiti, kama vile anavyosaliwa maiti wa dasturi. Wama tahsibu aljanazatu, na wala huzitegemee jeneza nalivyosalia, illa maudhu'atun baina yadayhi, illa utalidhani ya kwamba lipo mbele yake mtume limewekwa, yani hakukuwa na tofauti yoyote na sala nyingine ya maiti. Qala, akasema Abi Huraira, faammana, mtume akatuongoza kwenye sala hiyo, wa salla alayhi, na akasalisha juu yake, wa kabbara alayhi arba'a takbiratin, na akatoa takbira nne. Kwa hivyo hiyo ndiyo hali ilivyo. Yanayopatia hapo ujai zaidi ni mambo ya masnadi ya hadithi na ziada zilizozidi katika riwaya, ambazo sisi si kitu tunachohitajia sana, bali hawa maulama wa hadithi kina Albani wanatia vitu kama hivyo kwa sababu ya usalama ya zile hadithi. Je, kama mtu anasema kwamba mimi mbona sijapata ziada hii kwenye riwaya niliyopata mimi, anawatajia ziada hii ni ya fulani, ziada hii ni ya fulani. Kwa hivyo tutakiruka kipande cha ziada hiki cha masnadi na tutakwenda mbele kidogo, kwa sababu hakitutuhusu sana sisi kipande hicho. Lakini kwanza adhanul ishai biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hivyo tunaingia kwenye ukurasa wa 91 ambapo katika sehemu hii ya 7 nambari 7 amesema ya kwamba thumma akharajahu Ahmad, kisha akaitoa hadithi hiyo Imam Ahmad kwenye sahifa kadha, an Jabir ibn Abdullah marfu'an bilafd, kutokana na Jabir ibn Abdullah hadithi ambayo imerufaishwa mpaka kwa mtume kwa tamko lifuatalo, kwa mtume alisema, inna akhakum an-Najashiya, hakika ndugu yenu huyu Najashi, qadimata, amekufa, fastaghfiru lahu, basi mtakieni maghfira. Hizo ni riwaya zimekwenda kama hiyo. Sasa hapa chini kati ya maneno kidogo nambari moja, hebu tuyaangalie kwenye hati ndogo ndogo chini. Anasema Albani, kultu, mimi hapa nimesema hivi, fi hadhihi al-ahadith, katika hadithi zote hizi tulizozitaja, ikiwa ni ya Abi Huraira, nyingine ya Jabiri, nyingine ya nani, kuhusu tamko la mtume kuwaambia Waislamu, inna akhakum an-Najashiya qadimata, na kuwapa amri, fastaghfiru lahu au kumu fasallu alayhi, hakika hadithi hizi dalilun, ni dalili tosha, min wujuhin la takhfa, kutokana na sura zisizojificha, ala anna an-Najashiya, juu ya kwamba huyu Najashi, ashamatu, jina lake akitu ashama, kana muslima, alikuwa ni Muislamu, kwa hadithi hizo. Wa yuayiduhu dhalika, na inatilia nguvu zaidi hayo kwamba yeye ni Muislamu, annahu jaa nassu, ni kwamba yamekuja maneno mengine aswarihu, yaliyo wazi wazi, anhu, kutokana na yeye Jabir, bitasdiqihi, kuhusu kusadikisha kwake kwamba Unajashi ni kwamba ni Muislamu, amesadikisha binubuwatihi sallallahu alayhi wasallama, utume wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad. Faqala Abu Musa al-Ash'ari, basi amesema sahaba mwingine wa mtume bwana Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, amesema hivi Abi Musa, amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, alituamrisha sisi mjumbe wa Mwenyezi Mungu, an nantaliqa ila ardhi an-Najashi, tuondoke sisi Waislamu wachache wakati ule tunaadhibiwa pale Maka, tuende kwenye ardhi ya Najashi kule. Abu Musa fadhakara alqissata, akakitaja kile kisa chote kama ambavyo sisi tumekipokea kwa Bibi Ummu Salama, tusikizungumze kisa hicho chote. Wafiha, na ndani ya kisa hicho Abu Musa amesema, waqala an-Najashi, Najashi kule alitamka baada ya kupata maelezo kwa Waislamu na kusomewa Qur'ani kuhusu mazazi ya bibi, mazazi ya Nabi Isa kwa mama yake Bibi Maryam. Waqala an-Najashi, Najashi alitamka, ashhadu, mimi ninashuhudia, annahu Rasulullah, ya kwamba yeye Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kutokana na maelezo ya Musa na Shari. Wa annahu alladhi, na kwamba yeye huyo Muhammad ndiye ambaye, bashara bihi Isa ibn Maryam, aliyembashiria Nabii Isa mwana wa Maryam kwamba anakuja nabii baada yangu mimi, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani katika sura As-Saffi, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, na anabashiria, na mimi ninabashiria kwamba anakuja mtume mwingine baada yangu mimi atakuwa ni Muhammad. Walaula ma ana fihi min al-mulk, na laiti kwamba si haya ndio nayo mimi ya ufalme wa hapa, la ataitu, na kama si jambo hilo ngilimwendea huko kwa Makka, hatta a'milana alayhi, ili nikapata angalau heshima ya kuchukua viatu vyake tu kumsogezea anapotaka kutawaza, anapotaka kutoka msikitini, iwe mimi ni mchukuzi wa viatu vyake. Na hivi ndivyo walivyo manaswara kwa mitume, heshima yao ni kuwabusu kwenye vipaji vya uso, kwenye sehemu za mikono, wapi heshima zao, kuwabebea viatu namna kama hivi. Anasema laiti kama hii si nafasi nilionayo hapa, na nikiondoka hapa patadhurika, basi mimi ningempata mtume huyu kuko aliko, nikapata angalau kubeba viatu vyake. Akatamka maneno hayo kwa mujibu wa maelezo ya Abu Musa al-Ash'ari. Maelezo hayo akharajahu Abu Daud, ameyatoa Abu Daud, wal Bayhaqi bi isnadin sahihin kama qala al Bayhaqi fima naqalahu al-Araqi fi taqriji al-Hayaa kwenye kitabu Taqriji al-Hayaa. Halafu anaendelea hapa, wa isnadu hasanun, na mategemezi yake ni mazuri hadithi ile. Anasema Albani, wa alam, tambua ndugu msomaji, anna hadha alladhi dhakarnahu min as-salati ala al-ghaibi, ya kwamba haya tuliyotaja kuhusiana na swala ya yule maiti ambaye hayupo mbele ya macho ya watu, jeneza lake kafia huko wala kwingine. Anasema huwa alladhi la yatahammalu alhaditha ghayrahu, ni jambo ambalo halitegemewi kwa hadithi nyingine isipokuwa hiyo hiyo moja tu ya Najashi. Walihadha, na kwa ajili hiyo basi, sabakna ila ikhtiyarati, sisi tukatanguliza katika kuchagua, thullatun, kikundi, min muhakkiki almadhahibi, kutokana na wale wenye kuhakikisha madhahibu. Wa ilaika khalasatu min kalami Ibn al-Qayyim, na kwako wewe sasa msomaji, tutakupa baadhi ya watu kwa jambo hili. Kwanza tunakupa maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu fi hadha as-sadadi, fi hadha as-sudadi, kutokana na fungamano hili. قال في زاد المعادي أمسيما ابن القيم كن كتابه جزاد المعادي صحيفة كذا قسيما يبي ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم نولا هيجاكوا قتيكا وانغزي وكمتوم وسنته نمنند واك وسنة الصلاة على كل ميت غائب كصليا يوكيلا ميت ينباي هايوكو فالم بلزواته كما كفي يبالي أي كوني كتك وانغزي وانتوم ولا كتك سنة يمتوم ولين فقد مات خلق كثير من المسلمين walikufa viumbe wengi sana katika waislamu wa hum ghaibun wakiwa hawapo pale mbele ya mtume falam yusalli alaihim na mtume hakupatapo kumswalia muislamu yoyote ambaye ghaib kwa kujua kwamba huko waliko wako waislamu watamfanyia shughuli za kiislamu za mazishi tokeo la Najashi ni kwamba hakuna wa kumfanyia shughuli ile ndio maana mtume akaidai kwamba ifanyike kwa waislamu maneno hayo ya nani Ibn al-Qayyim wa saha anhu anaendelea Ibn al-Qayyim kusema na imesihi kutokana na yeye annahu salla ala an-najashi kwamba alimsalia huyo an-najashi salatahu ala al-mayyiti sala yake juu ya namna anavyosalia maiti lakini taktulifa fi dhalika ala thalatha turuqin ikakhtilafiwa jambo hili kutokana na njia tatu zifuatazo ya kwanza amma hadha kuna njia inosema kwamba hili jambo la kusalia maiti ghaib tashri'un wa sunnatun lil umma ni sharia na ni sunna kwa umma wa islam as-salatu ala kulli ghaib kumsalia kila maiti ambaye haliko mbele za watu kauli ya nani wa hadha qawlu shafi'i wa ahmad hii ni kauli ya Imam Shafi na Ahmad wao wamechukulia kwamba ile ni sheria na kwa hivyo kila maiti atakayekufa mbali huko hata kama kwa Uislamu wasamsalia walioko huko wengine Shafi na Ahmad wameona kwamba sheria sunna hiyo waqala Abu Hanifa ama kwa upande wa Imam Abu Hanifa An-Nu'man bin Thabit wa Malik na Imam Malik ibn Anas wao wamesema hadha khasun bihi hilo jambo la kusalia maiti ghaibi ni khususia ni jambo maalum khasun limehusiana na huyo tu Najashi walaisa dhalika lighairihi hakuna sheria kukufanyia mwingine sio kwa yeye kauli ya tatu waqala shaykhul islam ibn taymiyah na akasema shaykh wa kiislamu ibn taymiyah rahimahullah yeye akasema hivi as-sawabu jambo lililosibu ambalo ndo ndilo anna al-ghaiba ya kwamba maiti aliyokuwa hayuko mbele za waislam fulani imata bi baladin iwapo amekufa katika mji lam yusalla alayhi fihi hakusaliwa katika mji huo yeye huyo maiti basi anasema hapo sulia alayhi salatul ghaib fatasaliwa katika mji mwingine swala ya maiti aliyokuwa hayupo mbele za watu kama salla nabiyu kama alivyosalia mtume sallallahu alayhi wasallama ala najashi li'annahu mata bi bani kufari kwa sababu yeye alikufa katika mji huo kwa makafiri kwa watu wale makafiri walam yusalli alayhi na walam yusalla alayhi na ikawa hakusaliwa huko hakuna waislamu kumsalia wa in sulia alayhi na iwapo maiti atasaliwa juu yake haithumata fahari alipofia basi lam yusalla alayhi salat alghaib hatusaliwa tena swala ya maiti aliyokuwa ghaib hayo ni maneno ya Ibn Taymiyah anaona hivyo yeye anasema kwa nini asaliwe tena anasema li anna al-fardha saqata bi salati al-muslimina alayhi kwa sababu lile jambo la fardhi kifaya limekusha anguka kwa kusaliwa na waislamu juu yake hilo jambo ni fardhi kifaya wakishirifanya baadhi ya waislamu huwa limekaanguka na huko aliko maiti huyo wasalifanya waislamu kwa hivyo ile fardhi kifaya haipo tena ndio hoja yake ni Taimia. Wan nabiyu anaendelea kusema na mtume sallama salla ala alghaibi aliswalia juu ya maiti aliyokuwa ghaibi kama Najashi huyo watarakahu na akaachilia mbali baada ya kuendelea tena. Kwa hivyo wa fi'luhu wa tarkuhu sunna, na kule kufanya kwake mtume jambo kisha kuacha kwake, basi watu wachukue vile vile kwamba alifanya akaacha, kwa hivyo tena wachukue kwamba kulikuacha ndio kuna yenyewe. Wa hadha lahu mawdhu'un, na haya ya kwa hakika yana maudhui kubwa sana. Wallahu a'lamu, na Mwenyezi Mungu ndo ajuae. Anamalizia hivyo Ibn Taymiyyah, wal aqwalu thalathatun fi madhhab Ahmad, na maneno matatu katika madhhab ya Ahmad. Wa asahahuha hadha tafsili, lakini yaliyokuwa sahihi zaidi ni katika upambanuzi huu. Insha Allah tutafikia hapa kwanza leo, tutakuja kuondokea katika darasa ijayo kuntu kwenye sehemu hiyo inshallah. Darasa ya kesho Ijumaa kama kawaida itakuwa ni fiqh sunna, kitabu cha Said Sabiq, na tunakukumbushana vile vile desturi yetu ya kukusanya michango kwa ajili ya kuendeleza shughuli za msikitini hapa. Inaendelea kama kawaida, na wakusanyaji watakuweko nje msikiti baada ya swala, na wanaohitajia kanda za mawaidha mpaka huu kanda uliomalizika sasa hivi, basi wanaweza kupata baada ya kanda. Alhamdulillah.